Ξέρω τραγούδια θάλασσα και τον ήχο διαλέγω. Αυτό τον ήχο διαλέγω. Αγάπη που είχα και χάσα από την ανεγνωμιά μου. Αχ, όχα, την ανεγνωμιά μου. Ξέρω τραγούδια θάλασσα και τόνι χωριά λέγω άτο τόνι χωριά λέγω κι αγάπη.